inkar ederler. Sen elçi olarak gönderilmiş bir kimse değilsin, derler. Resulüm, de ki, benim aramla sizin aranızda Allah ve kitap ilmine sahip olanların şahitliği kafidir.